Вы слухаеце радыё Свабода у Менску 18 гадзінаў у пражскай студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. На кастрычніцкай плошчы ў Менску актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва спрабавалі правесці мітынг пратэсту і ўсталяваць намёты. Гэтага ім не дазволіла зрабіць міліцыя. На пачатку акцыі прадпрымальнікаў міліцыянты затрымалі лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча і яшчэ некалькі актывістаў. Лідары Косава звярнуліся да кіраўніцтва 192 краінаў свету з просьбай прызнаць незалежнасць краю ад Сербіі. Гэтае ды іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. У студыі навінаў Юрась Бушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. Паміж краінамі еўразвязу захоўваецца рознагалоссі ў пытанні аб Косаве. Сітуацыю вакол Косава, парламент якога абвясціў учора незалежнасць ад Сербіі, абмяркоўваюць у Брусэлі міністры замежных справаў еўрапейскага звязу. Сёння будзе працягвацца і абмеркаванне пытання Косава Радыё бяспекі ААН. Тым часам косаўскія лідары звярнуліся сёння да 192 краінаў свету з просьбаю прызнаць незалежнасць новаабвешчанай дзяржавы. Пра сваё прызнанне Косава як дзяржавы ўжо заявілі ўлады Афганістану. Прэзідэнт ЗША Буш, знаходзячыся ў паездцы па афрыканскіх краінах, заявіў, што працэс прызнання Косава як дзяржавы будзе адбывацца ў рэчышчы пляну пасланніка ААН Марці Ахтысаары. Касавары цяпер незалежныя, адзначыў, каментуючы сітуацыю, Джордж Буш. У горадзе Косаўска-Мітравіца на поўначы Косава сёння прайшла дэманстрацыя мясцовых сербаў. Яны выказалі пратэст супраць незалежнасці краю. Каля 5000 удзельнікаў акцыі патрабавалі, каб тэрыторыі, на якіх яны жывуць, засталіся ў складзе Сербіі. Дэманстрацыя сербаў адбылася сёння таксама і ў сербскім анклаве Грачаніца, паблізу Прыштыны. Кіраўнікі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі выступілі з заявамі ў сувязі з абвяшчэннем незалежнасці Косава. Паводле абхазскага прэзідэнта Сергія Багапша, кіраваная ім рэспубліка мае намер ізноў звярнуцца да міжнароднай супольнасці з просьбаю аб прызнанні яе незалежнасці. У сваю чаргу прэзідэнт Паўднёвай Асетыі Эдуард Какойты абвінаваціў Грузію і Еўразвяз у тым, што яны імкнуцца выключыць Расію з перамоўнага працэсу па ўрэгуляванні грузінска-абхазскага і грузінска-асетынскага канфліктаў. На поўдні Афганістану ў выніку тэракту загінулі не менш за 35 чалавек. Выбух здарыўся ў горадзе Спінболдак, на дарозе, якой ехала вайсковая аўтакалёна. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння на кастрычніцкай плошчы ў Менску актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва спрабавалі правесці мітынг пратэсту і ўсталяваць намёты. Гэтага ім не дазволіла зрабіць міліцыя. Акцыя была разагнаная, людзей выцяснялі з плошчы невялікімі групамі. За падзеямі сачыў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. А 12-й гадзіне журналістам, якія на плошчы сачылі за падзеямі, міліцыянты загадалі праз 5 хвілінаў сысці. На думку міліцыянтаў, прэса абазначала месца. На плошчы з'явіліся актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Калей і Алесь Таўстыка, а таксама старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Спецназоўцы ўтварылі ланцуг і выцеснілі ўсіх з плошчы. Анатоль Лябедзька сказаў: правом тут не пахне. Оказывается, что прихватизация у нас почалася. И прихватизаются литерально ковалки территории, на яких люди не могут находиться. Вот мне пришел человек у форме полковника, не представляется. И он просто хамски выконвая загад. Говорит, вы повинны покинуть. Я вас попередил. Не, вы будете находиться там, где были недавно. Виктор Калей заявил, что предпринимальники повинны переходить от экономичных потребований до политичных. Выходить на политическую платформу, потому что уже чисто экономические требования не приносят никакого результата. Предпринимателям уже нужно, как и всем гражданам нашей страны, которые хотят изменений какие-то в своей жизни, вместе соединяться и идти единой колонной. Каля палацу Рэспублікі і на пляцы Волі стаялі каля 20 аўтобусаў і машын з міліцыянтамі. Некалькі аўтазакаў падагналі да ўваходу ў палац. Спецназаўцы не давалі лідарам вярнуцца на плошчу. Старшыня кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў: "Падгатовіліся хорошо, работнікі спецслужб акупіравалі всю плошчу. Если бы нас не выгнали, собралось бы около 1500-2000, потому что очень много людей собралось вокруг площади, в магазинах стоят, ждут, когда кто-то начнёт побаиваться. Но в связи с тем, что нас лидеры выталкивают, они не знают, что делать дальше. Нас не подпускают. Власть показала, что готовится ко всему, что мы делаем". Лідары прадпрымальніцкага руху вырашылі пайсці на камуністычную шэсць, каб перадаць петыцыю кіраўніцтву тэлеканала ОНТ. Петыцыя змяшчала патрабаванне прамога эфіру для аповеду пра рэальнае становішча. Віктар Гарбачоў заявіў: "Государственные средства массовой информации ежедневно лгут по телевидению, во всех газетах о предпринимателях, оскорбляют, унижают, не дают правдивой информации. Поэтому мы заявляем..." Аднак спецназаўцы перагарадзілі дарогу невялікай калёне з 40 чалавек на рагу вуліцы Камуністычнай. Пасля доўгіх перамоваў з міліцыянтамі тыя прапусціць прадпрымальнікаў да будынку ОНТ адмовіліся. Віктар Гарбачоў сказаў: "Все переговоры, которые сейчас шлились с товарищами наверху, результаты не дали, они нас не пускают. Пока мы шли, они знали, что мы пойдем на телевидение. Телевидение подготовлено вас встречать для того, чтобы арестовать или здесь спровоцировать какие-то ситуации. Проблемы нарастают, как снежный ком. Если чиновники с нами не сядут за стол переговоров, то эти проблемы могут захлестнуть улицы". Спадар Гарбачоў заявіў, што патрабаванні прадпрымальнікаў застаюцца ранейшыя: адмена ўказу нумар 760, падрыхтоўка закону аб малым бізнэсе, спыненне рэпрэсіяў супраць актывістаў і прадастаўленне тэлеэфіру. Калі ўсе пачалі разыходзіцца, падбег невядомы і пачаў зрываць акрэдытацыйныя карткі ў журналістаў. Карэспандэнтка літоўскага тэлебачання Рута Рыбачаўскіне Лакінінкайта сказала: "А я вообще стаяла, сразу напала на меня. Вы знаете, я испытываю это первый раз. Я работаю в других, в России, в Чехии, Австрии, Польше. Мне это первый раз так случилось, что кто-то подошел и как-то грубо отобрал аккредитацию". Міліцыянты адабралі ў невядомага карткі, але затрымліваць яго не сталі. З Менску перадаваў Алесь Дашчынскі. На пачатку акцыі прадпрымальнікаў міліцыянты затрымалі лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Разам з ім затрымалі Алексея Кавальца і Алеся Лагвінца. Пасля былі затрыманыя яшчэ некалькі чалавек, якія намагаліся трапіць на Кастрычніцкую плошчу, каб удзельнічаць у мітынгу. Сярод затрыманых былі Вячаслаў Сіўчык, Александр Макаеў, Вольга Казуліна і іншыя, расказвае Любоў Лунёва. За некалькі хвілінаў да запланаванага пачатку акцыі прадпрымальнікаў міліцыянты схапілі лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча на плошчы Перамогі. Разам з ім затрымалі Алексея Кавальца і Алеся Лагвінца. Усіх адвезлі ў следчы камітэт, што на вуліцы Сапёраў, і дапыталі ў крымінальнай справе, якую раней распачалі ў сувязі з падзеямі 10 студзеня. Нагадаем, 10 студзеня больш за 2000 удзельнікаў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў перакрылі праспект Незалежнасці і калёнай прайшлі па праезнай частцы праспекту да дому ўраду. Міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў назваў гэта масавымі беспарадкамі і паведаміў, што міліцыя распачала крымінальную справу. Александр Мілінкевіч паведаміў свабодзе пасля допыту: "Больш за 3 гадзіны следчы дапытваўся аб тым, які я ўдзел прымаў, чаму прымаў, хто быў арганізатарам, каго я ведаю і так далей. Ну ён патлумачыў, што ёсць крымінальная справа адкрыта. Праўда, не сказаў, хто абвінавачаны, но я праходзіў пакуль што як сведка". Міліцыянты таксама затрымалі Вячаслава Сіўчыка і аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Александра Макаева. Спачатку іх амаль 3 гадзіны трымалі ў міліцыі Ленінскага раёну, а потым адвезлі ў следчы камітэт, каб дапытаць у крымінальнай справе. На Кастрычніцкай плошчы было амаль усё міліцэйскае кіраўніцтва, афіцэры з міністэрства і з гарадскога ўпраўлення ўнутраных справаў. Як толькі на плошчы збіралася група з 10 чалавек, яе абкружалі спецназаўцы і выціскалі людзей з плошчы ў розныя бакі. Прадпрымальнікі абураліся: "Мы возмущены тем, что нас вытолкнули с Октябрьской площади. Это вызывает бурю возмущения. И, как всегда, наш доблестный ОМОН поступил очень подло, не дав предпринимателям высказать свою точку зрения по поводу 760 указа. Я бы сравнил это, как Сталин свернул НЭП, то же самое и Лукашенко. В 2008 году уничтожает средний класс Беларуси. Предпринимателям даже не дали слова. Власти действительно задумались о том, что они делают. В какой стране живем? Толкают. У них приказ". Прадпрымальніца з Барановичаў Алена поведомила: "Мы не видим здесь интересов государства. Здесь интересы большого бизнеса. Нас, мелких рыб хотят скормить большим акулам. Почему в гипермаркете цены выше, чем у меня, у ИП? Я тоже заплатила налог. Плачу налоги наперед, а спокойно не сплю. И меня при этом называют спекулянткой. Для удела у третьей акции предпринимальников приехали люди из регионов. Михаил Здовополоцку оповел. Нас просто истребляют как класс. Мы из Витебской области. На регионах такие репрессии идут. В Минске еще, может быть, что-то работает, а в регионах не работают ни фабрики, ни заводы. Они просто говорят, что что-то работает. Люди не могут сейчас трудоустроиться. Вот у меня было, например, 3 продавца. Они сейчас никто не может трудоустроиться. На площади милиціянти затримали предпринимальника з Гомеля Владимира Непомнящих. Разом з жанчиной, прозвище якої невідоме. Їх посадили у милицейский воронок і відвезли у центральний РУС. Спецназовці некілька разів витискали людей живими ланцюгами з Кастрычніцкой площі. На проспекті Незалежності у бок ГУМу і по вулиці Енгельса на площу Свободи. Мінаков не пропускали. Менавіта таким чином мінчуки довідувалися, що на площі запланований мітинг предпринимальників. У бок уладу многі люди виказувалися доволі негативно. Під час розгону потенційних удільників акції спецназовці затримали Вольгу Казуліну, яка спробувала пройти з розтяжкою. Дівчину відвезли у міліцію центрального району. Міліціянти повідомили, що після визволення особов усіх затриманих визволять. Розказувала Любов Луньова. Предпринимальники сьогодні виставляли ті ж потребування, як і на мітингу 10 снежня, а менавіта скасувати пункт 1.1 президентського указу номер 760, який, на їх думку, суперечить Конституції. Указ номер 760, нагадаю, забороняє дробним бізнесовцям приймати на працю не свояков. Поводля стану на 18 годин, поводля мінського часу, на свободу були відпущені Олександр Мілінкевич, Олексій Ковалець і Олесь Логвінець. Ці може введення карти поляка привести у Білорусі до міжетнічних конфліктів, як то і стверджають білоруські влади. Ці спородить гэты привілей подвойную державну лояльність білоруських поляков. Наколькі карта поляка стосується з міжнародним правом і міжнародной практикой. Гэтыя теми у праскім акценті обмярковують. Редактор часопису «Архе» Валер Булгаков, аналітик нашого радио Ян Максимюк і кореспондент газети «Виборчий» по Білорусі Андрей Пачобут. Гэты выпуск праскага акцэнту ў нашым эфіры хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў. Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Здвіжкоў патрапіў у турэмны шпіталь. Пра гэта стала вядома пасля таго, як маці журналіста наведала менскі следчы ізалятар. Перадачу для сына ў яе там не прынялі, адправіўшы Ганну Здвіжкову ў менскую калонію на вуліцы Кальварійскай. Там знаходзіцца рэспубліканскі турэмны шпіталь. Расказвае Олег Груздзіловіч. У менскім следчым ізалятары праз телефон даведак не даюць. З гэтай прычыны Ганна Звішкова, толькі прыехаўшы з Барысава, даведалася, што сына перавялі ў шпіталь. Нагадаю, дакладна месяц таму менскі гарадскі суд прызнаў Александра Звішкова вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і пакараў 3 гадамі зняволення. Республіканскі турэмны шпіталь знаходзіцца на тэрыторыі менскай калоніі нумар 1 на вуліцы Кальварыйскай. Калі жанчына сталага веку з торбамі дабралася туды, то высветліла прыём перадач толькі ў сераду. Тады ж паабяцалі сказаць і пра здароўе сына. А пакуль што ў канцелярыі заявілі, не ведаем, у ягонай карцы пра гэта нічога не пазначана. Что думает Ганна Звежкова про присуд сыну? Это дико, для меня это дико. Если бы это было прежнее государство, я бы села и поехала в Москву. Но здесь государство другое, куда я поеду в Москву? Я обвиняю не только там кого-то, кто его посадил, но и он виноват в этом. Вот это не просто какая-нибудь такая забава. Времена такие. Ганне Звежковой я нагадал про то, что днями улады вызвали политвязня Андрея Климова, и еще ранее вышли на волю Артур Финкевич и Змитир Дашкевич. Чи не разлічвае Ганна Звіжкова, што наступным вызваленым будзе яе сын? Единственное, что могу сказать, дай бог, если бы, конечно, его отпустили, и даже под штраф и прочее, прочее. Но не знаю, как, что повернется. Видите, какое у нас государство, что у нас творится. У передачі, якую привозила Ганна Звіжкова для сына, были харчі, цигареты и теплые речі. Маці рыхтує сына для отбыття покарання у калонії, але не заразить надеи, что присуд переглядеть и дадут Александру меньшее покарання. Я бы любую вещь дала в комиссионный, все, готова любой штраф заплатить, лишь бы все было нормально. Он у меня сын, и вся надежда на него. Кассаційную скаргу Александра Звіжкова Верховный суд разглядит 22 лютого. Что маці вядома про здоровье сына? Ганна Звіжкова губляється у здогадках, чому його поклали у шпіталь, згадувала, що з турми і він скаржився на дрений зрок і слих. А до того особливих скаргів на здоров'я Ганна Анатоліївна від сина не чула. Навіть згадала, що раніше син ніколи не лежав у шпіталі. Расказваў Олег Груздзіловіч. Нагадаю слухачам, у лютым 2006 году ў газеце «Згода», якой часова кіраваў Здзвіжкоў, былі перадрукаваныя дацкія карикатуры на прарока Мухаммада. За гэта Александр Здзвіжкоў атрымаў 3 гады строгага рэжыму. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва спрабавалі правесці мітынг пратэсту і ўсталяваць намёты. Гэтага ім не дазволіла зрабіць міліцыя. На пачатку акцыі прадпрымальнікаў міліцыянты затрымалі лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча і яшчэ некалькі актывістаў. Лідары Косава вернуліся да кіраўніцтва 192 краінаў свету з просьбай прызнаць незалежнасць краю ад Сербіі. Александра Здзвіжкова паклалі ў турэмны шпіталь. Сёння 115-я гадавіна з дня нараджэння Максіма Гарэцкага. Да юбілею пісьменніка прайшлі 16-тыя гарэцкія чытанні без удзелу дзяржаўных прадстаўнікоў. Будаўніцтва АЭС пачнецца з 2009 году. Пра гэта паведаміў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка. Косаўскія альбанцы чакаюць прызнання абвешчанай напярэдадні ў Прыштыне новай дзяржавы. Хутчэй за ўсё, сярод першых незалежнасць Косава прызнаюць ЗША, Вялікая Брытанія, Нямеччына, Францыя і Італія. Адназначна негатыўна супраць абвяшчэння косаўскай незалежнасці выказаліся Расія і Кітай. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч заявіў, што ягоная краіна ніколі не прызнае незалежнасць Косава. Расказвае Юрась Бушляков. Альбанцы складаюць 90% жыхарства Косава. Астатнія косаўскія насельнікі – гэта пераважна сербы. Сербскае насельніцтва колькасна дамінуе на поўначы і ў адным з паўднёвых раёнаў Косава. У дэкларацыі аб незалежнасці, абнародаванай косаўскім прэм'ер-міністрам Хашымам Тачы, Косава абвешчана незалежнай дзяржавою, дзе шануюцца правы ўсіх этнічных супольнасцяў. На дэкларацыю косаўскіх альбанцаў катэгарычна негатыўна адрэагавала Сербія. Прэзідэнт Борыс Тадзіч. Держава Сербія ќе павлачыць адгаварны потэз. Сербія зробіць усё магчымае, каб ануляваць аднабаковае і незаконнае абвяшчэнне незалежнасці. Сербія ніколі не прызнае незалежнасці Косава. Белград пагражае ўжыць у адносінах да Косава эканамічныя і палітычныя санкцыі, аднак выключае выкарыстанне вайсковай сілы. Замежным амбасадарам у Белградзе паведамлена, што Сербія знізіць ровень дыпламатычных дачыненняў з усімі дзяржавамі, якія пойдуць на прызнанне незалежнасці Косава. Тым часам косаўскія лідары звярнуліся сёння да 192 краінаў свету з просьбою прызнаць незалежнасць. «Касавары цяпер незалежныя», – заявіў, каментуючы сёння сітуацыю, прэзідэнт ЗША Джордж Буш. Чакаецца, што менавіта ЗША і краіна Еўразвязу будуць сярод першых, хто прызнае незалежнасць Косава. Пры гэтым сярод краінаў Еўрапейскага звязу, які назіральнікі называюць хросным бацькам косаўскай незалежнасці, ёсць шэраг краінаў скептычна настроеных у пытанні прызнання незалежнага Косава. Дмітрий Рупель, міністр замежных справаў Славеніі, якая старшынюе цяпер у Еўразвязе, заявіў, што кожная з дзяржаваў будзе рабіць свой уласны выбар. Краіны Еўразвязу вольныя рабіць тое, што палічаць за патрэбнае. Прызнанне Косава – гэта не пытанне для Еўразвязу ў цэлым. Кожная з дзяржаваў будзе вырашаць у залежнасці ад сваіх паглядаў і перакананняў. Вядома, я разумею, што многія краіны Еўразвязу прызнаюць Косава. Заявіў міністр замежных справаў Славеніі Дмітрий Рупель. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе наша экспертыза. Ці можа абвяшчэнне незалежнасці Косава стаць каталізатарам для іншых народаў і дзяржаўных утварэнняў, якія жадаюць незалежнасці? Як беларускія ўлады і дзяржаўная прапаганда будуць рэагаваць на косаўскія падзеі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолях Віталь Сіліцкі і эксперт у пытаннях замежнай палітыкі Андрей Фёдараў. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў. Некаторыя глядальнікі і палітыкі, бачачы, як развіваецца сітуацыя вакол абвяшчэння незалежнасці Косава пагражаюць тым, што гэта можа адчыніць гэтак званую скрынку Пандоры. ЗША і краіны развязу сцвярджаюць, што сітуацыя вакол Косава дастаткова ўнікальная. Расія, наадварот, актыўна праводзіць паралелі з паўночнай Асеціяй і Абхазіяй. А ваша меркаванне, ці стане сітуацыя з Косава пэўным каталізатарам для барацьбы іншых народаў і дзяржаўных утварэнняў, якія жадаюць незалежнасці? Віталь, як вы лічыце? Не уражвае то, наколькі вось Косава рэальна становіцца незалежнай дзяржавай. Просто гутарка ідзе пра стварэнне міжнароднага пратэктарату, якім Косава да гэтага дэ-факта і з'яўлялася, і робіцца спроба неяк вызначыць гэта юрыдычна, бо без падтрымкі Еўрасаюза і Злучаных Штатаў я просто не пэўна, што незалежная дзяржава Косава можа існаваць. Калі вы адпусціце Косава, то гэта увесь час будзе пытанне пра стварэнне вялікую Албанію, а вось гэтай міжнароднай супольнасці будзе вельмі страшна дапусціць, вось тады цепная рэакцыя можа пайсці. Андрей Фёдару, ваша меркаванне, давайте ўсё ж сканцэнтруемся на тым, які ўплыў вот можа несці самаабвешчанне незалежнасці Косава на іншыя тэрыторыі, якія вось таксама лічаць, што яны вартыя незалежнасці. Ну, па-першае, трэба было б, на мой погляд, падзяліць фармальны бок і фактычны бок справы. Сапраўды, адны сцвярджаюць, што гэта ўнікальная сітуацыя, другія кажуць, што гэта стварае прэцэдэнт. Безумоўна, сітуацыя ў пэўным сэнсе ўнікальная, бо краіна ўжо амаль 10 гадоў знаходзіцца пад, як казаў Віталь, абсалютна верна, пад пратэктаратам Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, пад забеспячэннем матэрыяльным з боку Злучаных Штатаў і Еўразвязу. Да таго ж, там 95% монаэтнічная краіна, і нават калі б удалося вярнуць тых сербаў, 100, прыкладна, тысячаў, якія пакінулі Косава пасля бамбардыровак НАТО, ўсё роўна гэта радыкальна не змяніла б сітуацыю, і калі б там адбыўся рэферэндум, то нават у такім выпадку, ну, яны б з вялікай перавагай прагаласавалі за незалежнасць. В этом сэнсе ёсць адрозненне ад той жа, напрыклад, Абхазіі, дзе грузін больш за палову насельніцтва было выгнана і зараз жыве ў Грузіі, і калі б там пры вяртанні іх адбыўся рэферэндум, становішча было б зусім іным. Так што фармальна, можа, гэта і сапраўды нейкае ўнікальнае стварэнне, аднак справа ў тым, што ніхто ў гэтыя дэталі ў тых мясцінах, якія падобныя на Косаву, той жа баскскай тэрыторыі, ці на Корсіцы, ці ў тых жа Абхазіі, Паўднёвай Асеціі і Прыднястроўі, ніхто на гэтыя дэталі звяртаць не будзе ўвагі, ці то яны не будуць ведаць пра іх, ці то яны будуць проста ігнараваць гэтае. Таму я лічу, што пэўныя наступствы могуць быць. Напрыклад, ужо ў краіне Баска, наколькі я ведаю, адбыліся хваляванні на гэты конт. І можна чакаць, што нейкія з іншыя тэрыторыі таксама будуць імкнуцца выкарацца з гэта на сваю карысць. Аднак я не думаю, што ўсё ж гэта набудзе такі шырокі маштаб і што гэта значна паўплывае на стабільнасць Еўропы ў цэлым. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Ці можа абвяшчэнне незалежнасці Косава стаць каталізатарам для іншых дзяржаўных утварэнняў, якія жадаюць незалежнасці? Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў. Ужо зараз відавочна, што сярод сталых сябраў Рады бяспекі ООН Расія, хутчэй за ўсё, магчыма, і Кітай не прызнаюць Косава. І як гэта можа ўплываць на сітуацыю ў рэгіёне, і як увогуле магчыма станаўленне дзяржаўнасці вось такіх умовах? Віталь, ваша меркаванне. Што значыцца прызнае, не прызнае, значыцца ёсць Еўразвяз, ёсць ЗША, і зноў такі Косава будзе існаваць як фактычны пратэктарат Еўразвязу і Злучаных Штатаў, і пакуль гэта будзе пратэктарат, Косава будзе стабільным. Знешнепалітычнае прыкрыццё Косава, фінансавая падтрымка, гэта ўсё справа знешніх актараў. Нацыянальная валюта ў Косава еўра, таксама паказчык. Таму вось хоча Расія гэтага, там не хоча, там ці Сербія, ну а што яны зробяць? Не варта чакаць, што самі сербы там будуць неяк абвастраць сітуацыю, таму што значная частка насельніцтва ўжо стамілася ад гэтых канфліктаў. Праблемы Косава ставяцца абыякава. Нашмат больш для гэтай часткі сербаў актуальнае пытанне інтэграцыі Еўразвяз, якое зараз можа ўплыць менавіта вось за упартасці сербскай палітычнай класы па пытанню Косава. Можа так здарыцца, што ў выніку ад гэтага канфлікта да абвяшчэння выйграюць усе тры бакі, гэта касавары, албанцы ў Албаніі і сербы, таму што каб іх усіх прымірыць, прыйдзецца ўсіх прыняць Еўразвяз, і там здымацца ўсе пытанні. Можа быць такая вось гістарычная загагуліна з часам. Дякую Віталію, який пропонував вельми просте рішення косовської проблеми, всіх прийняти в розв'яз. Але покуль Косово буде існувати без признання з боку інших країн. І це, безумовно, не унікальна ситуація. Так існували і Повночний Кіпр, і Тайвань. Андрій Федоров, на вашу думку, наскільки ця ситуація буде напружувати сусвітну супольність, як довго це протримається, чи удасться улагодити доволі хутко ось це непризнання? Я думаю, что у сербов есть некий план, я об этом заявляли, але он секретный, там невядомо, что им отрымливается, как реаговать на обвешение незалежности Косово, при этом вядомо так само, что он не утрымливает неких военных акций. В отрозине от того, что Полночная Кипра, который признает только Турция, и у порта, якого заходят только турецкие корабли, туды амаль никто не ездит с інших країн на отпочинок. Я лечу, что и признает Косово не так шмат краинов. Ну, это, безумовно, Сербия, Россия, максимум, некие сателлиты, ну, вот я меркую, Беларусь не признаю. А остальным это все не так цікаво. Ну, что там Аргентине, то есть и Бразилии, и неким африканским краинам. Блокады там организовать немагчыма. Як долго это протягнется, я думаю, меркую, что это будет вельми долго все ж. Добро, конечно, как сказал Виталь, каб их усіх приняли у Евразвяз, але зараз у Евразвязе пануют такие настрои, что они нават поспешалися с принятием Болгарии и Румынии. И коли они еще меньше подрихтованных возьмут, так это створить проблемы для самого Евразвязу. Не так уже надто они боятся того, что там отбудется, хоть это саправды внутренний двор того же Евразвязу, и он с их боков окружает территорию. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ее удельничали политолог Виталь Селицкий и эксперт у питаниях замежной политики Андрей Федоров. Передачу вел Виталь Цыганков. А зараз на чарзе наш новый конкурс. Что могло быть, калі б історія склалася іначай? Про гэта мы запропонували слухачам написать нам у рамках конкурсу «Свободы. Один день у БНР-2008». Сёння починаем знайоміць вас с творами, досланами на конкурс. Пропануем вашей увазе оповядання Александра Рыбачонка с поселку Міхановичі. Город рыхтаваўся да свята. Туды-сюды сноўдалі муніцыпалітэтчыкі, развешваючы бел-чырвона-белыя сцягі і транспаранты. Праз колькі дзён, 25 сакавіка, 90-й угодкі ўтварэння БНР. Нічога не скажаш, вялікае свята, але не для Міколы. Мікола ішоў па вуліцы на Елізаветова і думаў аб адным, як не сустрэць на сваім шляху паліцыянтаў. Мімо пролеталі мерсы і бугатці, па ходніках самазадаволена прагульваліся буржуа з жонкамі і дзецьмі. Горад жыў, працаваў, дыхаў паветрам і нават не здагадваўся, якая небяспека над ім навісла. Мікола памятаў іншае свята. 1 студзеня некалькі тысячаў барацьбітоў за правае дзела сабраліся на цэнтральнай плошчы. Таксама былі ўгодкі. Угодкі абвяшчэння сапраўды народнай нацыянальнай дзяржавы БССР. Паліцыянты ў чорных латах з гумавымі дубінкамі і шчытамі спачатку толькі назіралі за дзеяй, але як толькі маніфестанты разгарнулі чырвона-зялёныя палотнішчы, рынуліся ў натоўп, вырывалі з рук штандарты, рвалі і тапталі іх. Тапталі самае святое, што ёсць у свядомага беларуса. У той дзень Мікола ўпершыню даведаўся, што такое турэмнае сутарэнне. 10 дзён ён правёў за кратамі за тое, што нібыта лаяўся. А Мікола насамрэч толькі асмеліўся загаварыць на рускай мове. Вось яна буржуазная дэмакратыя з яе справядлівай канстытуцыі. Злёгку трымцелі ногі, хваляванне ахоплівала Міколу, і ён нястерпна хацеў павярнуць назад. Але не, запозна, трэба ісці. Мікола накіраваўся проста да завадской прахадной. Там яго чакалі. Адзін з ахоўнікаў быў верным сябрам. Ён уваходзіў у КПББ. Прайшоўшы за ім праз службовы ўваход, Мікола апынуўся на тэрыторыі прадпрыемства. Наперадзе да блокаў узвышалася высачэзная труба комін. Ягоная мэта. Першыя 10 метраў даліся лёгка. Мікола без напругі лез у гору, і яму нават падабалася адчуваць сябе крышачку героем. Потым прыйшла стома, слабелі рукі і ватнымі станавіліся ногі. Мікола адпачываў і лез далей. Ён ужо не пачуваў сябе героем, ён проста выконваў цяжкую, але патрэбную працу. Мікола не глядзеў уніз, вышыні ён не палохаўся, але яму было не да гэтага. Апошнія метры, і вось Мікола ўжо на самай верхатуры. З заплечнага мяшка ён выцягнуў сцяг і прымацаваў яго да парэнчаў. З апаскай у першы раз глянуў уніз. Рознакаляровыя дахі сягалі аж за далягляд. Па нітках дарог сноўдалі аўтамабілі памерам з запалкавую скрыначку, як мурашы мітусіліся людзі. Мікола уцягнуў у сябе паветра, паветра свабоды і перамогі. Для яго ног распасціраўся скораны горад. Гэта было апавяданне Александра Рыбачонка, дасланае на наш конкурс «Адзін дзень у БНР» у 2008 годзе. Восемнадцатая у Менску, ля мікрафона Юрай Збушляков, у ефіры навіны «Сёння ў свеце». Паміж краінамі еўразвязу захоўваюцца рознагалоссі ў пытанні аб Косаве. Сітуацыю вакол Косава, парламент якога абвясціў учора незалежнасць ад Сербіі, абмяркоўваюць у Брусэлі міністры замежных справаў еўразвязу. Косаўскія лідары звярнуліся сёння да 192 краінаў свету з просьбаю прызнаць незалежнасць новаабвешчанай дзяржавы. Пра сваё прызнанне Косава як дзяржавы ўжо заявілі ўлады Афганістану. У горадзе Косаўска-Мітравіца на поўначы Косава сёння прайшла дэманстрацыя мясцовых сербаў. Каля 5000 удзельнікаў акцыі выказалі пратэст супраць незалежнасці краю. На поўдні Афганістану ў выніку тэракту загінулі не менш за 35 чалавек. Выбух здарыўся ў горадзе Спін-Болдак, на дарозе якой ехала вайсковая аўтакалёна. У Пакістане завершылася голосование на парламентских выборах. Поводле прогнозов аналитиков, наибольшие шансы на перемогу мае Пакистанская народная партия. Яе отшоливала забитая в конце снежня Беназир Бхута. У столице Новой Зеландии, в Веллингтоне, почалася конференция, на якой обмерковывается проблема забороны на выкористанне кассетных бомбов. У працы форуму берут удел делегаты 120 краинов. З вамі Радыё Свабода, зараз пра беларускія падзеі. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску актывісты кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» спрабавалі правесці мітынг пратэсту і ўстанавіць намёты. Акцыя была разагнаная міліцыяй, людзей выціскалі з плошчы невялікімі групамі. Перад пачаткам акцыі прадпрымальнікаў міліцыянты затрымалі лідара руху «За свабоду» Александра Мілінкевіча і яшчэ некалькіх дэмакратычных актывістаў, якія спрабавалі трапіць на Кастрычніцкі пляц, каб удзельнічаць у мітынгу. Журналіста Александра Здвіжкова паклалі ў турэмны шпіталь. Роўна месяц назад Менскі гарадскі суд прызнаў Александра Здвіжкова за перадрукаванне ў газеце «Згода» карикатуры на прарока Мухамада вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і пакараў на трохгадовае зняволення. У Пінску суддзя Змітер Лешчынка вярнуў у міліцыю пратакол з абвінавачаннем актывіста кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Александра Васильева ў непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. Паводле суду пратакол складзены з памылкамі. Будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі пачнецца з 2009 году. Пра гэта паведаміў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Паводле ягоных словаў, да канца 2008 будзе вызначаная пляцоўка для станцыі. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт». Актуальная размова за круглым сталом. Ці можа ўвядзенне карты паляка прывесці ў Беларусі да міжэтнічных канфліктаў, як гэта сцвярджаюць беларускія ўлады? Ці спародзіць гэты прывілей падвойную дзяржаўную лаяльнасць беларускіх палякаў? Наколькі карта паляка стасуецца з міжнародным правам і міжнароднай практыкай? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў, аналітык нашага радыё Ян Максімюк і карэспандэнт газеты «Выборчай» па Беларусі Андрэй Пачобут. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Закон об карте поляка быў прыняты сеймам Польшы летась. Гэты закон дае пэўныя льготы, прывілеі асобам, якія жывуць за межамі Польшы, але лічаць сябе палякамі, ведаюць польскую мову, лічаць яе роднай і прытрымліваюцца польскіх традыцыяў і звычаяў. Уладальнік карты мае права атрымаць бясплатную шматразовую візу ў Польшу, працаваць у Польшы без нейкага адмысловага дазволу, паступаць у польскія ВНУ на агульных падставах з грамадзянамі Польшы. Гэты закон выклікаў рэзкую рэакцыю беларускага боку. Ну, вось прынамсі прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў заявіў, што рэалізацыя закону ў ягонай цяперашняй рэдакцыі здольная сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны ў нашай краіне. На гэтым тыдні на польскае новаўвядзенне абрынуўся і кіраўнік Беларусі. Выступаючы з лекцыяй ў БДУ, Александр Лукашенко сказаў, я цытую, «Нашы недабразычліўцы ўжо не раз рабілі спробу ўмяшацца ва ўнутраныя справы краіны, штучна раздзьмуваючы польскае і габрэйскае пытанне. Свежы прыклад прыняцё сеймам Польшы закону аб карце паляка». Ну і ўжо зусім апакаліптычную карціну намалявала ў сваім рэдакцыйным каментары «Савецкая Беларусія». Газета писала, что карта поляка – это фактично пашпорт, и выбудовывает такой ланцужок, что спочатку, мовляв, карта, потом будет потребование культурной автономии, ну а потом и референдум об долучении мясцовостей, населенных поляками, до Польши. Ну, откинем у бок этой страшилки и поговорим все ж таки про сенс и значение этой карты поляка. Вось ситуация. Одна краина надае своим суплеменникам, якія живуть в іншей краине, адмысловые правы и привилеи. Ці не спараджае гэта сапраўды у гэтых людзей такой подвойной грамадзянской лояльности? Тут размова не у лояльности да існых уладаў у гэтай краине, а да лояльности да державы, да краины. Ці не ёсць гэта рашэнне да пэўнай ступені сумнеўным? Валер Булгаков, як вы меркуете? Целый минулый год я находился при одном варшавском университете, и уже тогда там, в Варшаве, мы начинали досить завзято дискутовать на конт сенсу, значения и махчимых наступств введения этой карты поляка. Треба сказать, что с самого початку выражал свой скепсис, и некий сумнев, ведь слушно, саправды, поступила польская влада, вводячи такой документ. Мой аргумент был, хоча из такой галины философии нации, национализма на европейском континенте. Вводячи карту поляка, польские элиты, все польские владные элиты фактично подписываются под доктриной этничных наций. Подобные инициативы являются, передусім, у центра европейского континента. И, например, уже у Франции, и в Англии введение некой такой карты, и француза, и ангельца, видать, тяжко себе уявить. В угле традиция это сягая до унейших часов, я сгадаю философию нации Гердера, альбо практику другой половы 20-го стагодзя, коли, например, турецким гастарбайтерам у Немеччине доводилось жить десятки годов без подзеву отримать немецкое громадянство, тем часом, как этничные немцы Советского Союза отримливали это громадянство без серьезных проблем. Тому мои аргументы были передусім такого кшталту, что это отраджение, саправды, такого этничного национализма, и что, махчима, тут такие принципы идут у разрез с вартостями громадянского национализма. Але теперь уже, как бы, после того, как вернулся на батьку, что не поглядел, каким способом реагуют белорусские улады на введение этой карты, моя позиция, мое ставление, видать, переменилось. Введение карты к поляка – это, передусім, презентация и демонстрация того, что Польша становится уплывовым геополитичным гульцом, актором в нашем регионе. То, что, саправды, неприховано боятся белорусские улады, это стратить контроль над, так бы говорить, национальной политикой в Беларуси. Контроль, мне кажется, ключевое слово и ключевая фобия, якая, так бы говорить, выпроменьваецца заява офіцыйных беларускіх асобаў на кшталт Чэргінца, Лукашэнкі ці офіцыйных праўрадавых бібліцыстаў Савецкай Беларусі. У Беларусі де-факто адноўленая савецкая нацыянальная палітыка, але робіцца яна досыць нязграбна, досыць груба. Начасова з рыторыкай пра нацыянальную гармонію мы бачым рэальны пераслед беларускамоўных беларусаў, этнічных палякаў або іншых меншасцяў Беларусі. І натуральна, калі гэтая карта паляка станецца нечым вабным, калі пачнецца масавы нізавы рух, напрыклад, жыхароў заходняй і цэнтральнай Беларусі па яе атрыманні, гэта можа дэстабілізаваць той нацыянальны баланс, які склаўся на цяперашні момант. Андрэй, вось Валер ужо пачаў размову пра міжнародную практыку, асабліва пра практыку Еўропы. Ну і так выглядае, што спрыянне замежным супляменнікам тытульнай нацыі з'яўляецца ў свеце не універсальнай, але дастаткова распаўсюджанай практыкай. Вось Валер сказаў, што немагчыма ўявіць сабе, скажам, карту француза ці карту брытанца, але, скажам, Нямеччына заўсёды вось апікавалася сваімі супляменнікамі. Таксама заўсёды апікаваўся сваімі супляменнікамі Ізраіль. Больш таго, мы бачым практыку Расіі, якая таксама мае праграмы падтрымкі сваіх суайчыннікаў, як яны гэта называюць. Чым тут адрозніваецца падыход Варшавы ад падыходаў Масквы, Берліну, Єрусаліму? Але з другого боку, вось Валер узняў такое больш шырокае пытанне, што наколькі такая палітыка падтрымкі этнічных супляменнікаў стасуецца з грамадзянскім прынцыпам пабудовы нацыі, прынцыпам, які закладзены ў падмурак еўразвязу, ну і на якім, дарэчы, збудаваныя ад пачатку Злучаныя Штаты. Сапраўды, падобныя да карты паляка законаў маюць Літва, Грэцыя, Вугорщина, Славацыя, Нямеччына, таксама і Расія, вось якая актыўна падтрымлівае свае дыяспары. Гэта, ну, выглядае абсалютна натуральным, тое, што дзяржава клапоціцца пра сваіх суайчыннікаў, якія жывуць па-за яе межамі. Я не бачу ў гэтым нейкай супярэчнасці. Уступленне Польшчы ў Еўразвяз не азначае, што нацыя польская знікне. Так, разам з тым не ствараюцца нейкія адмысловыя прывілеі для грамадзянаў Еўрасаюза польскай нацыянальнасці. Проста палякі, якія жывуць па-за межамі Польшчы, атрымоўваюць магчымасць паехаць у Польшчу, атрымоўваюць магчымасць працаваць у Польшчы. Я хачу звярнуць увагу на тое, што згодна з дзеючым цяпер заканадаўствам, грамадзянін Беларусі мае права на паўгады ехаць па запрашэнню фірмы працаваць у Польшчы. Будзе адрознівацца сітуацыя з тым, у кого будзе карта паляка, што яму не трэба будзе праз паўгады з'язджаць назад у краіну, вось атрымоўваць чарговае запрашэнне і зноў ехаць. Тут нешта пачыналі гаварыць пра наяўнасць падвойнай лаяльнасці. Падвойная лаяльнасць характэрна для ўсіх нацыянальных меншасцяў. Гэта значыць, я з'яўляюся лаяльным грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, але я таксама і паляк, і мне неабыякава Польшча, неабыякава тое, што там адбываецца. Гэта, ну, як мне падаецца, абсалютна нармальная з'ява. Прычым гэта з'ява можа прынесці карысць як Польшчы, так і Беларусі, таму што польская нацыянальная меншасць, як і любая падобная нацыянальная меншасць, яна зацікаўлена ў тым, каб былі добрасуседскія прыязныя адносіны паміж краінамі. Варта аб гэтым памятаць, калі вось аналізуюцца падобныя апакаліптычныя сцэнарыі, якія час ад часу падкідвае вось Савецкая Беларусія. Польшча, яна падтрымлівае незалежнасць Беларусі, гэта стратэгічны накірунак польскай палітыкі, і не будуць Польшчай падтрыманы дзеянні, якія аслабляюць ці шкодзяць незалежнасці Беларусі. І гэта не ёсць фанаберія польскіх правых палітыкаў. Гэта аксіёма, якой прытрымліваюцца ўсе палітычныя сілы Польшчы. Тут можна прыгадаць, напрыклад, спробу абвяшчэння польскай аўтаноміі ў Літве. І гэта спроба, яна не была падтрымана Польшчай. Польшча паслядоўна падтрымлівала незалежнасць Літвы. Нават калі б, вось уяўляем, нейкія авантурныя дзеянні зыходзілі з боку польскай меншасці на Беларусі, яны абсалютна не былі б падтрыманы і не знайшлі ніякага зразумення ў Польшчы. Карта паляка — гэта дапамога польскай дзяржавы для суайчыннікаў па-за межамі і нічога больш. Ян Максімюк, як вы ставіцеся да гэтай праблемы? Ці не лічыце вы, што ёсць сумнеўны падтэкст, сумнеўны аспект вось у гэтай карце паляка? Ці гэта, на ваш погляд, абсалютна нармальная палітыка ў нармальным еўрапейскім рэчышчы? Тут падтэкстаў ёсць шмат. Яны, скажам, і псіхалагічнага, гістарычнага і культурнага плану. Палякі самі дыскутуюць гэтую карту паляка, бо трэба сказаць, што не ўсе згодны з гэтай картай паляка. Звярнуць трэба ўвагу, што карту паляка пра нейкія правы для суайчыннікаў ці супляменнікаў польскіх, яны ўжо дыскутаваліся апошнія 10 і, можа, нават і 15 гадоў у Польшчы, але карта паляка была прынятая некалькі месяцаў назад урадам, які ў Польшчы лічыцца самым правым урадам у Польшчы, то урадам Ярослава Качынскага, які сапсаваў адносіны з усходам як толькі мог. Ясная справа, што гэтая карта паляка ўсё ж такі дае пэўныя прывабныя эканамічныя прывілегіі для ўсіх тых, хто сябе лічыць палякам і хто пражывае на тэрыторыі былога Савецкага Саюзу. Таму што яна датычыць менавіта не палякаў ва ўсім свеце па-за Польшчай, а менавіта толькі тых, якія засталіся у краінах пасля распаду былога Савецкага Саюзу. Палякі, напрыклад, кажуць, што магчыма 900 тысяч людзей на Беларусі можа тэарэтычна атрымаць такую карту. Можна сабе задаць пытанне, а адкуль гэтая лічба бярэцца? Чаму палякі так упарта ігнаруюць лік 400 тысяч палякаў на Беларусі, які выказваецца ў спісах? Я падазраю, што справа ідзецца не пра колькасць людзей, якія дэкларуюць самі палякамі, а ідзецца фактычна пра колькасць людзей каталіцкага веравызнання альбо з каталіцкімі каранямі на Беларусі. Я думаю, што гэтая карта паляка нанава уздымае гэтае праклятае пытанне беларускай гісторыі апошняга стагоддзя. Каталік на Беларусі гэта паляк, ці можа ён быць таксама беларусам? Тут менавіта гэтая 900 тысяч, гэта, скажам, паводле ацэнак гісторыка Юры Туронка, гэта, як бы, скажам, такая максімальная лічба людзей католікаў і з каталіцкімі каранямі, так яна, я думаю, яна ўсплывае неяк так невыпадкова, і што гэтая карта паляка менавіта можа зноў вярнуць нас у дыскурс таго, ці каталіцызм на Беларусі можа быць беларускі. Ці 900 тысяч, ці 400 тысяч, гэта лічба значна перабольшана. Я думаю, што хутчэй за ўсё 10 разоў меншая. 40-90 тысяч людзей малодшага пакалення, сацыяльна мабільных, для якіх эканамічна-палітычныя ўмовы жыцця ў Беларусі не надта прывабныя, яны могуць карыстацца гэтым і паехаць у суседнюю краіну, каб рэалізаваць свае жыццёвыя амбіцыі і жыццёвыя мары ў значна хутчэй і ў значна лепшых эканамічных абставінах. Размову за круглым сталом Пражскага акцэнту мы працягнем праз хвіліну, а зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва спрабавалі правесці ў цэнтры Менску мітынг пратэсту. Гэтага ім не дазволіла зрабіць міліцыя. На пачатку акцыі міліцыянты затрымалі лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча і яшчэ некалькі актывістаў. Александра Звішкова паклалі ў турэмны шпіталь. Пра гэта стала вядома пасля таго, як маці журналіста наведала менскі следчы ізалятар. Генеральная прокуратура распачала крымінальную справу ў сувязі з забойствам у 2006 годзе ў США беларускага студэнта Алексея Васілеўскага. Будаўніцтва АЭС у Беларусі пачнецца з 2009 году. Пра гэта паведаміў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Сёння 115-я гадавіна з дня нараджэння Максіма Гарэцкага. Да юбілею пісьменніка прайшлі 16-е гарэцкія чытанні без удзелу дзяржаўных прадстаўнікоў. Ну а зараз працяг пражскага акцэнту. Я нагадаю, тэма гэтага выпуску – карта паляка і рэакцыя на яго беларускіх уладаў і беларускае грамадства. Вядзе размову Юрый Дракахруст. Андрэй, Ян сказаў, што паводле польскіх ацэнак, дзесьці каля 900 тысяч чалавек могуць, ну, прэтэндаваць. Але вось паводле перапісу 400 тысяч чалавек, каля 400 тысяч чалавек назвалі сябе палякамі. Прычым тут цікавая такая ёсць асаблівасць, што доля тых, хто сказаў, што яны дома гавораць па-беларуску, сярод палякаў большая, чым нават сярод саміх беларусаў. Інтэграцыя ў беларускі кантэкст, яна сярод палякаў аказалась большая, чым сярод саміх беларусаў. Так здаецца, што вось і гэтыя дадзеныя, і некаторыя іншыя дадзеныя сведчаць пра тое, што свядомасць, у тым ліку і такая нацыянальная свядомасць, нацыянальная ідэнтычнасць значнай часткі беларускага насельніцтва, яна такая плыткая. Мы нібыта і палякі, але мы ў той час і беларусы, а вось такая карта, не выключена, што яна вось будзе правакаваць якраз да таго, што гэтая плыткая ідэнтычнасць пачне сплываць у польскі бок. У тых, хто мог бы і так сябе ідэнтыфікаваць, мог бы і так, а тут яны будуць ўсё ж такі ідэнтыфікаваць сябе палякамі. Вы не лічыце, што з пункту гледжання беларускай дзяржавы гэта, ну, не ёсць добра? Я ўсё ж такі не ведаю, ці будзе гэта такім чынам адбывацца так, як вы кажаце. Ёсць, напрыклад, Воронаўскі раён, дзе компактно проживают литовцы. Поточно, что называется картой литовцы, она достаточно давно уведена. И нияк она не спровоковала некого великого узросту колькости литовцев в Вороновском районе. Не почали поляки, там белорусы, которые живут побач, записываться литовцами. Тому я не думаю, что карта поляка, она выкликает некий там узрост польской сведомости. Я не думаю, что вот за визу можно изменить национальность. Потому что главный привилей – это махчимость отримать визы. Причем виза не шенгеновская, это це так само варто пам'ятати. А національної польської візи, яка дає право на уїзд у Польщу, а не у Євразв'яз. Друге питання ось та по лічбах. Ну, справді, ось виніки перепису насельництва, вони завжди викликають серед меншостей національних ніякі питання. Вони є ось питання у Польщі, коли там поводля перепису здається 50 тисяч білорусів, ось і білоруські влади, наприклад, кажуть про 200 чи 300 тисяч білорусів. Офіційні виніки перепису на Білорусі коля 400 тисяч поляків. Разом з тим, з посилки білоруських СМІ на наявність ніякої польської статистики, що ось поляки лічать 900 тисяч, ну, я не зустрів, каб ніякий офіційний польський бок говорив про 900 тисяч поляків. Насправді відбувається ніяка гульня ось тепер гетими лічбами. Я хочу звернути так само увагу на те, що офіційний орган признаного державою Союзу поляків, який сьогодні фінансується Городянським облвиконкамом, він у минулому році подав лічбу поляків 1,5 мільйона. Адкуль ось Юзеф Лучник, це було його інтерв'ю, узяв гетую лічбу, я не ведаю. Ну, махчима йому облвиконкамі сказали, ось тому, що газета фінансується і, скажімо, контролюється облвиконкамом. Я розглядаю це просто як нікую гульню, ніяке полохання лічбами. Думаю, що невеликая кількість поляків задекларує жадання отримати карту поляка, і, напевно, це не викличе жадання з'їхати з Білорусі. Тому що уже давно існує закон об репатріації насельництва польська, і коли нехто хотів з'їхати, він уже з'їхав. Валер Булгаков, ви вже пригадали совєтський досвід. У совєтські часи легально виїхати з СССР мали можливість представники тільки двох етнічних груп. Це німці і гебреї. І варто сказати, що по офіційному міркуванні були тоді, що ці дві групи сумнівні у сенсі громадянської лояльності. На ваш погляд, от у теперішній такій реакції уладов, а можливо, не тільки уладов, що лежить у подмурку? Так би мовить, підіймаючися національна свідомість, ці гета ось такі релікти совєтського ставлення, поводля якого усі громадяни країни це пригонні держави? Ну, я почну з того, що поляки разом з німцями і гебреями у часи існування Совєтського Союзу були так само небезпечні у політичному сенсі. Меншістю. Чому так було і чому білоруська держава переймає певні особливості такої політики, здається, що білоруський режим мало чого робить у позитивному сенсі для формування білоруської нації. І тоді, коли ця риторика вживається, навчить особливо порнографічно. Наприклад, близький лукашенковський поплечник товариш Чергінець, гнівно коментуючи спроби імплементації карти поляка, заявив, що от ми от знаємо, що відділи Аковського командира Райса на Білосточині знищали етнічних білорусів, і Польща не повинилася, а борь за те, от увела карту поляка. Мені здається, це досить така порнографічна політична риторика, яка нічого не має супольного з нормальною позитивною програмою побудови білоруської нації. Чого боїться білоруська влада? Це справді, вона боїться втратити контроль над низовими процесами. Бо не секрет, що умови отримання карти поляка досить доступні. Як мені потлумачили, наприклад, у польській амбасаді у Мінську, не треба мати 100% польське етнічне походження, щоб її отримати. Треба мати одного зі свояків, які, наприклад, мали громадянство другої речі Посполітої чи міжнаєдної Польщі, а так само присягнути на вірність матці Польщі. Я б вивозив би проблему, якби ці питання на узровень просто такої інстинктивної боязні авторитарного режиму, кожного авторитарного режиму перед національними рухами. Бо, як ми відаємо з історії, коли національні рухи виступали найбільшими конкурентами авторитарного, автократичного правління в нашій частині Європи 19-20 століття. З вусна у офіційних представників Білорусі вже прогучали попередження, такі покуль непевні, що Мінськ, по-перше, не буде признавати польський закон і зробить кроки в відказ. Так ось, якими би могли бути ці кроки і якою могла б бути на їх реакція? Ян, ось ви родом білосточанин, так ось, на ваш погляд, коли, ну, скажімо, Білорусь у відказ на карту поляка введе карту білоруса, в першу чергу це буде тичиться білоруса у Білосточини, так ось, як польські влади поглядять на гета? Не полічать яны, що таким чином білостоцьких білорусов роблять з п'ятой кальонної Мінську? І ось, до речі, мені так по щирості здивила ось тая характеристика гэтай карты паляка, якую зараз сказаў Валер, што трэба прысягнуць на вернасць Польшы. Прабачце, прысяга на вернасць краіне, гэта і ёсць падвойная лаяльнасць. Ну, калі б некая такая карта ўвайшла, я не думаю, што менавіта ажно з такімі фармулёўкамі, але зрабіць некі такі чэмберленаўскі адказ Мінск можа. Чыста для прапагандысцкага эфекту. Мы трымаемся, як бы скажам, эканамічна-гістарычных рэаліяў. Карта паляка уяўляе пэўную небяспеку, я б сказаў бы, для ось для такога плыткай беларускай свядомасці ў Беларусі. Карта беларуса, яна нічым не пагражае Польшчы. Польшча это моноэтнічная, монолінгвістычная, монокультурная дзяржава. Абсалютны вынятак у Европе. Такі дзяржава няма. 98% людзей дэкларуюць сябе палякамі. Ну і культура там страшэнна, як бы скажам, гамагэнная. Калі дапусцім такую футуралогію, што паявляецца некая карта, скажам, ці нават немца, ці, ну, з немцам можа быць па-рознаму, але калі карта беларуса ці карта літоўца і так далей, гэта для Польшчы не ўяўляе ніякай небяспекі. Хаця я дакладна магу сабе ўявіць рэакцыю некаторых польскіх правых асяроддзяў, дзе так і маглі б беларусаў назваць пятай калёнай. Я ўпэўнены, што, скажам, калі такая карта беларуса была ўведзеная, знайшліся б людзі на Беластоцкі, якія б захацелі мець, проста тыя, якія, скажам, маюць дачыненні бізнесовыя з Рэпублікай Беларусь. Бо проста было б неразумна адмаўляцца ад чагосьці, што даецца за дарма, а плаціць за гэта грошы. Андрэй, вось вы казалі, што зразумела з боку любой этнічнай меншасці, якая жыве ў іншай краіне, такая падвойная лаяльнасць, яна натуральная. Ну, вось я думаю, калі б Нікаля Сарказі, хаця б хоць як прадэманстраваў сваю лаяльнасць у Горшыні ці сваю лаяльнасць Ізраілю, ну, я думаю, што яму пасады прэзідэнта не відаць як сваіх вушэй. Так што я думаю, што это ўсё ж такі не універсальны прынцып, вось гэта падвойная лаяльнасць. Ну, і вось варта сказаць, што калі такія двайныя падвойныя лаяльнасці з'яўляюцца, то яны выклікаюць, ну, скажам так, не самую станоўчую рэакцыю зусім не толькі ў аўтарытарнай Беларусі. Дарэчы, вось сам Александр Лукашэнка, выступаючы з лекцыі ў БДУ, спаслаўся на прыклад в Угоршчыне, якая таксама ўвяла падобную карту для сваіх дыаспар. Ну і вельмі рэзка супраць гэтага былі пратэсты Славаччыны, Румыніі, Аўстрыі. Першае, тут Валер казаў, што трэба прысягнуць на вернасць Польшчы. Гэта трошкі не так, трэба пацвердзіць сваю прыналежнасць да польскай нацыянальнасці. Ну это ўсё ж такі трошкі адрозніваецца. Што тычыцца падвойнай лаяльнасці, зразумела, я думаю, што так і ва Францыі ёсць людзі з падвойнай лаяльнасцю, толькі што яны не з'яўляюцца прэзідэнтамі гэтай краіны. Рэакцыя беларускіх уладаў. Тут ёсць некалькі, мне падаецца, вельмі важных момантаў. Першы момант, што палоханне Польшчай, гэта такая спроба убіць клін паміж нацыянальна арыентаванымі беларускімі элітамі, вось, і Польшчай, якая з'яўляецца натуральнай саюзніцай гэтых элітаў і краіна, якая актыўна падтрымлівае беларускую апазіцыю. Другі важны момант. Гаспадар Ян казаў, што вось правы ўрад ухваліў, это сапраўды. Вось, але калі праходзіў праект праз Сейм і Сенат, за яго галасавалі ўсе палітычныя сілы Польшчы. Таму я думаю, што тут пэўны кансэнсус на польскай палітычнай сцэне ёсць. Таксама мне падаецца важна, што вось гэтая падвойная лаяльнасць, яна не ёсць пагроза ні адной, ні другой дзяржаве. Гэта тое, што можа прынесці карысць, што можа паўплываць на добрыя адносіны паміж Польшчай і Беларусію. Валер, вы ў сваіх ранейшых адказах больш засяроджвалі ўвагу на, так бы мовіць, пазіцыі ўлады ў гэтым пытанні, якую вы так дасціпна назвалі парнаграфічнай. Але вось ведаеце, вось дыскусію ў беларускім грамадстве наконт справы Здвіжкова, у тым ліку, скажам, і дыскусія на нашым сайце, яна паказала, што пытанне ідэнтычнасці, пытанне, як кажуць немцы, лайткультур, паноўнай культуры, гэтае пытанне беларусам зусім неабыякавае. І ў дадзеным выпадку пры тым, што беларускія мусульмане якраз ні на якія шырокія правы не прэтэндуюць і лаяльнасці да некай сваёй гістарычнай бацькаўшыны не дэманструюць, іх бацькаўшына Беларусь. Дык вось не лічыце вы, што ўсё ж такі вось гэтае ўвядзенне карты паляка можа справакаваць не пэўную рэакцыю ўладаў, а пэўную рэакцыю людзей на этнічную ідэнтыфікацыю палякаў можа стаць рэакцыя этнічнай ідэнтыфікацыі беларусаў. Можа быць, таксама гэта адна з прычынаў фобіі беларускіх уладаў. Мне здаецца, нічога трагічнага гэтым няма, наадварот, гэта вельмі пазітыўны працэс. Людзі, якія падтрымлівалі на тэрыторыі заходняй і цэнтральнай Беларусі гэтую карту і актыўна карысталіся ёй, бы спрыялі ідэнтыфікацыі нацыянальнай беларусаў, бо часамі акурат такі можа быць трошку не тыповым, нестандартным чынам адбываецца нацыянальная ідэнтыфікацыя. польский рух был вельми моцный нават после Другой Сусветной войны, и с советским ладом довелось там кривёю и мячом в угре выкорчевывать эту польскость. Проблема хоть и есть белорусская национальная идентичность, что аккурат, и это как бы вельми добро показывают керовничие особы нашей державы, что не спасирот поляков есть клопот с национальной идентичностью, идентификацией, а спасирот белорусов это особливо видать по Чогинцу, Лукашенко и же с ними. Знакаючи, про якую оборону национальных интересов может исти говорка, когда до гэтага, приклад, официальные особы эксплуатуют тему там конституционного референдума на конт объединения двух краин. Нагадаю, что на початку студеня этого года прогучали черговые такие зондирующие заявы высшейших лукашенковских чиновников, на чале с Чогинцом, что Беларусь может быть открытая до подобных инициатив. Выслухали пражский акцент. У размове за круглым столом удзельнічалі рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, аналітык нашага радыё Ян Максімюк і корэспандэнт газеты «Выборчай» па Беларусі Андрэй Пачобут. Вёў перадачу Юры Дракахруст. А зараз пра новы выпуск беларускага замежжа. Для многіх людзей непазбежны канфлікт розных культураў пры першым наведанні іншай краіны. А што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе? Што найбольш уражвае, прыемна ці адмоўна? Іншы лад жыцця, звычаі і каштоўнасці вачыма беларусаў. А таксама новы погляд на радзіму пасля знаёмства з іншымі культурамі. У чарговай перадачы «Беларуская замежжа» сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў Еўразвязу. Гэты выпуск перадачы «Беларуская замежжа» выйдзе ў эфір заўтра ў аўторак.